mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy ajveszékeléssel szalad elejbem a lépcsőn Panka leányom. Libeg-lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panasszal a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szentem, tudakoltam tőle ilyetten. Talán elfelejtett delet kukorikolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Talán leágta a sarkát a bádokuszára porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találod. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért tán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak, de pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát, nem volt ott egy fiapók sem. Hanem találtam a láda nagyfiókjának a kisfiókjában egy icipicis katuját. Aranya teteje, bársonya bélése, de már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd, tartom oda a Panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredett el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, és alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha Panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzá. Apuka, van pénzed? Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szólt örömében a csillag szeme. Hisz akkor nincs baj. Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom, nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával. Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere. Isten neki, gondoltam magamban, amit Panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott Panka, s lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram, fia, ereszkedik ám le róla nagy sebesen egy icipici pókocska. Bizony az egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen. Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el Panka a füle bubjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre. Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársonya bélése. Amelyiktek belefér, jöjjön el hozzánk póknak.